memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady. I love you. Yes, you once, twice, three times a lady. The moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us apart. Wat een wonderschoon nummer aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. De Commodores. En Three Times, natuurlijk, A Lady. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze mooie late avond. Zo in een weekend, zou ik maar zeggen, waar veel gebeurt. Een mooie herdenking, dodenherdenking natuurlijk dit weekend. En ja, maandag... Bevrijdingsdag. Er is dus weer een hoop te doen, te herdenken en te vieren. En dat vieren doen we vanavond ook met prachtige muziek en een paar interessante ontwerpen. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. We gaan straks eerst luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over op wie was u voor het laatst trots? Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het aan de argeloze voorbijgangers. En de antwoorden hoor je straks. Midas Dekkers komt ook weer langs met zijn column. Kijk het dier in de ogen. En wat betekent dat dan? Liefde op het eerste gezicht, tweede, derde, vierde gezicht. Je hoort dat straks. En het Libanon College valt in de prijzen. Een prachtig award. Een medisch duurzaamheidsproject. Zo is het. Van Libanon College in Rotterdam viel in de prijzen. Welke prijzen dat zijn en waarom dan wel? Nou ja, blijf lekker luisteren. En dan weet je het over een minuut of 50 allemaal. Dus stay tuned. Blijf bij ons. Blijf bij De Late Avond. She called and said,

You're No Good. En Raccoon hoorde je ervoor met Lucky All My Life. Goed, tijd voor het eerste onderwerp. Eerste onderwerp inderdaad. Geluk zit vaak in zaken waar je ze niet zo gauw verwacht aan te treffen. Het zijn vaak ook heel persoonlijke omstandigheden die bij toeval de mooiste geluksmomenten kunnen opleveren. Trots zijn op iemand is zoiets. Een intens gevoel. Uw zoon. Uw dochter. Maar kan het net zo goed een willekeurige voorbijganger zijn? Nou ja, de vraag van Jeroen van Gent op straat was: op wie was u laatst trots? Zoals gezegd, hij vroeg het op straat en de mensen zeiden het volgende. Op wie was u voor het laatst trots? Nou, die staat naast mij. Aha. Ja, heel trots op haar. Nou, dat is lief, hè? Ja, hartstikke mooi. U staat helemaal een blink te stralen. Nee, tuurlijk, dat is heel lief. Maar inderdaad... Het is een periode heel moeilijk geweest en ik ben blij waar ik sta nu. Ah, dus vandaar ja. Moeilijk geweest en nu daardoor heen gekomen dus. Dan trots. Ja, dan mag je trots op jezelf zijn, kan denk ik. Kan je maar voorstellen. Ja. Ja. Op wie was je voor het laatst trots? Ja, eigenlijk op mijn kleinzoon. Met skiën. Hoezo? Ja, we hadden twee lesjes en hij ging al van de blauwe piste af. En dan vond ik voor een jongetje van 5... vond ik wel heel bijzonder. Een natuurtalent? Ja. Goed evenwicht of zo? Ja, dat denk ik, ja. Ja. Nou, op wie was u voor het laatst trots? Welke persoon was u voor het laatst trots? Op wie was ik voor de laatst trots? Ja, op een andere persoon dus. Op een andere persoon. Op wie was u voor het laatst trots? Ja. Op mijn dochter, mijn oudste dochter. Aha. Ja. Mag ik vragen, waarom? Ja, omdat ze probeert weer op een positief licht te zien in haar leven. Dus ze is aan het vechten. Dus daar ben ik blij. Ah. Daar ben ik trots op haar. Ja. Ah, ja. En daar zit een progressie in. Dat gaat goed, ja, kennelijk. Ja, dat komt goed. Ja. Ja. Ja. Met studie te maken misschien? Of zo? Nee, met haar gezondheid. Dus dat komt goed. Oké. Okay. Ja. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Dus, ja. Dus dat komt goed? Ja, ik hoop het. Ja, ze is niet ziek, maar ze is dus weg. Ziet het licht nu. Op wie was u voor het laatst trots? Mijn dochter. Sorry? Op mijn dochter. Ah. Ja. Ja. Mag ik vragen waarom? Zonder ja, dat mag privé. Wel. Ja, het is een heel verhaal, maar die verloor plotseling haar echtgenoot. En 3 maanden daarna werd bij haar borstkanker geconstateerd. En ja... Dat heeft ze tot nu toe heel goed doorstaan. Ze is nog in de revalidatie, maar ik ben wel trots hoe ze dat aangepakt heeft. Dus dat is pittig, ja. Ja, dat is pittig. Ja. Klinkt. Dat is een dubbele slag. Dubbele slag, ja. Ja. Ja. Ja. Is ze er overheen? Is die kanker weg of zo? Of ja? Nou, ze is in revalidatie. Ze moet in november weer getest worden, maar het ziet er goed uit. En dan prevaleert bij u de trots? Dat u zegt van ja, ik ben echt trots op haar. Ja, zonder meer. Wat doet u daarmee? Gaat u cadeautjes geven? Of, Nou, ik neem af en toe een bosje bloemen voor haar mee. En ik pas elke 14 dagen op mijn kleindochter. Dus, op wie was u voor het laatst trots? Op mijn dochter. Die kan sinds deze week zeilen zonder zeilwieltjes. Hoe? Ja, jij kan fietsen zonder zijwieltjes, hè? Oh ja, want u zei zeilen. Oh ja, ja. Ja, zijwieltjes, ja. Is... Maar net zeggen, okay. Ja. Nou, dat is knap. Ja, hartstikke knap van haar. Ze kan de evenwicht dus goed houden. Ja, heel goed. Ze kan heel goed evenwicht houden, ja. Ik kan me dat nog herinneren van mezelf. De eerste keer dat ik een boel kreeg van mijn vader. Ja, het is best spannend, hè? Ja. Een van de twee en gaan. Ja. En het lukte. En het lukte in 1 keer. Ja, het is een moeilijke vraag natuurlijk. Nee, maar je bent trots op... En op mijn kinderen. Ja. En dan moet jij, je moet nagedenken wie het laatst trots was. Op wie was u voor het laatst trots? Ja, ook eigenlijk op mijn dochters. Eigenlijk beide dochters wel. Maar ook gewoon, ja, hoe ze het doen. En ze zijn allebei heel verschillend. Ja. Van karakter, maar allebei gewoon goed in het leven. En ook mijn kindertjes en opvoeden en werken en alles te combineren. En, ja, ik vind het mooi om te zien. Hoe ze het doen. En ook al zijn ze heel verschillend. En de ene woont in Zweden en de andere in Breda. Dus het is niet naast de deur. Maar ik kom net terug uit Zweden. Zondagdagen een paar dagen geweest. En dan is het gewoon heel leuk om ze dan mee te maken. Een kleinzoontje van 1,5 waar je dan een paar dagen mee lekker kan spelen. Want die zie je normaal natuurlijk niet zo vaak. Ja. Dus ja, ik vind het gewoon heel mooi. Het is niet zo dat er iets van uitspringt, maar het is gewoon algemeen. Nee, algemeen. Hele... Ja, ik ben echt super trots op mijn meiden. Ja, geweldig. En soms denk ik het ook wel eens om mezelf, maar soms ook niet. Dat kan, ja. Dat kan toch? Ja, dat kan. Als je iets bereikt heeft waarvan je dacht dat het onmogelijk was, of bij toeval, of zo is het, noem maar wat. Ja, inderdaad. Ja. Ik ben sowieso trots op mensen die... die vechters zijn en die, ook al kan je in de zwartste periode in je leven zitten, die vechten. Dus het gaat niet alleen over mezelf, maar ik vind dat voor alle mensen, ga je bij de pakken neerzetten, maar ik probeer er nog iets moois van te maken. Dat is een mooie tip voor mensen aan de andere kant van de microfoon die misschien moeite hebben. Ja. Ik dank u wel. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Dank u. Hoi. There's got to be a morning after. If we can hold on through the night, we have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning after? It's waiting right outside the storm. Why don't we cross the bridge together and find the place that's safe and warm? It's not too late, we should be giving. Only with love can we climb. It's not too late, not while we're living. Let's put our hands out in time. There's got to be a morning after. We're moving closer to the shore. I know we'll be there by tomorrow, and we'll escape. Je me noie. je reste dans un air qui m'étouffera. Vraag van Françoise Hardy, de question. En Maureen McGovern ervoor met The Morning After. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Goed, je luistert De Late Avond. Straks een leuke column van Midas Dekkers. Zij gaat het hebben over het mens in het beest. Maar dan gaat hij het hebben over kijk het dier in de ogen. En zou het daarbij blijven? Of is het weer een wat zal ik zeggen, beschouwing waarvan je denkt welke kant gaat dat nu weer op? Je hoort dat zo meteen na The Little River Band en Remancing. Thank you. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Je hebt 10 miljoen diersoorten. En daarvan kunnen 9.900.000... Nou, heel veel in ieder geval. Die kunnen ons echt... die bekijken het maar. Maar er zijn er een stuk of 10, 20, 30... Het is maar hoe ruim je kijkt. Waar we heel veel van houden. De hondjes, de poesjes, de marmotten, de cavia's... Die je zeg maar het edelgedierte zou kunnen noemen. Dus al die beesten buiten die kunnen verrekken van de kou. We kappen de bossen onder hun vandaan. We vervuilen hun zeeën. We knuppelen ze dood om er een bontjasje van te maken. Dat maakt allemaal niks uit. Maar er zijn ook een paar diersoorten. Als je daaraan durft te komen. Stel je voor dat je midden in Utrecht... opeens een klein hondje een ontzettende rottrap zou geven. Dan word je ogenblikkelijk door de omstanders in elkaar geslagen... of aan de prinsenmarij overgeleverd. En terecht uiteraard, maar waarom is dat andere dan niet ook terecht? Wat hebben die beesten die voor onze kachel liggen... wat die andere beesten die buiten in de kou moeten verrekken niet hebben? Als je dat wil analyseren, dan ga je wetenschappelijk te werk. En dan begin je met een lijstje op te stellen... van welke dan die dieren zijn die wij wel lief hebben. Dat heb ik zelf niet gedaan. Dat Desmond Morris van de Naakte Aap heeft dat gedaan. Er zijn nog een paar mensen die dat hebben gedaan. Er zijn enquêtes geweest onder echt honderdduizenden mensen. Er is een lijstje uitgekomen. De 10 meest populaire dieren bij mensen... En dat zijn, zoals u waarschijnlijk wel verwacht had... aap, paard, hond, beer, chimpansee, papegaai, leeuw, kat, panda, olifant. Althans, de meeste daarvan, die had u wel verwacht. Want u heeft allemaal Rudy Kausbroek gelezen. Die zegt dat wij meer houden van dieren... naarmate ze aaibaarder zijn. En nou ben ik de laatste om iets lelijks over Kausbroek te zeggen... want hij is absoluut mijn held. Maar niet wat dit betreft, want als het echt om de aaibaarheid ging... dan zouden kattenfokkers wel nog meer kattenfokken... met nog langere haren die nog beter aaibaar waren. En dat doen ze niet. En als het alleen om aaibaarheid ging... dan zouden ook op zo'n lijstje geen... papegaai staan bijvoorbeeld. Of wat nog eigenlijk nog gekker is... de meest geliefde dieren... de hond en de poes... zijn eigenlijk klerenleiers. Hond en poes zijn roofdieren. En daardoor ontstaat altijd een conflict... want je zit ontzettend lekker met je poesje... ai, ai, ai, lieve poes, over het is hier allemaal gezellig. En dan op een gegeven moment komt een kreng binnen met een muis... of als je niet oppast, een duif in zijn kakertje. Je denkt, hé, wat is er in dat beest? Nou, dat vergeet je dan maar weer zo snel mogelijk. Maar de waarheid is natuurlijk dat wij adders aan onze borst koesteren... Wij vinden, kijk, konijntjes vinden we ook lief. Maar we vinden een poes of een hond toch liever dan een konijntje. En hoe is dat dan mogelijk? Nou, dat kun je keurig analyseren. Een hond en een poes is een roofdier. Een roofdier die moet net als een aap zijn ogen van voren hebben... om afstanden te kunnen schatten om zijn prooi te bespringen. Zoals onze voorouders de aap de ogen van voren moesten hebben om van tak tot tak te kunnen springen. En doordat een aap en een poes en een hond hun ogen van voren hebben... kun je elkaar in de ogen kijken. En dat is wat mensen nodig hebben om het idee te hebben dat ze contact hebben. Als je, nou ja, kijk, je kan natuurlijk ook van een schildpad in de ogen kijken of zo. Maar ja, dat is toch iets voor beginners, iets voor kinderen. Dat schiet niet op, die kijkt niet terug.

Een mooie klassieker van Lighthouse Family. En hi, hier in de late avond. En Boudewijn de Grote voor met een klassieker. De kinderballade. Straks, of een paar minuten al, gaan we praten over Mark Cornelissen Bright Lens Young Talent Award. Een mond vol. Ja, die valt toe aan het Libanon College. Straks gaan we praten met Nienke Sikkema over deze prachtige prijs. En waar is die prijs dan voor? En waarom dan wel? Waarom hebben ze het gekregen? Dat hoor je na deze van de Backstreet Boys. You'll never break your heart. Baby, I know you're hurting. Right now you feel like you can never love again. Now all I ask is for a chance to prove that I love you. From the first day. gaan praten over een medisch duurzaam project. En dat doe ik met Nienke Sikkema en die is in de uitzending. Nienke, welkom. Dankjewel. Je bent dan namens het Technasium in de uitzending. Even voor de duidelijkheid, voor we aan de prijs gaan beginnen, want daar gaat het om. Wat is een Technasium? Technasium is een onderwijsconcept voor leerlingen op HAVO en VWO. En er zijn inmiddels 106 scholen in Nederland waar 36.000 leerlingen kiezen voor technasiumonderwijs. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat ze hun theoretische kennis toepassen in praktijkgerichte projecten. En dat kan van alles zijn, hè? Vanaf medische projecten, maar ook techniek, technologie, allerlei soorten projecten. Ja, en daar gaat het dus om, want dat medische duurzaam project waar ik het in het begin over had, dat hebben jullie dus als een voor de Mark Cornelissen Brightland Young Talent Award uitgegeven, toch? Ze hebben mensen gewonnen. Dat zijn leerlingen die dan een wedstrijd doen met elkaar? Nou, dat is op het technasium doen leerlingen dus projecten. En dat ronden ze af in het eindexamenjaar met de zogenaamde meesterproef. Mm-hmm. En er is een speciale nieuwe award. En dat is dus de Mark Cornelissen Brightlands Young Talent Award. En dat is speciaal voor de examenleerlingen van het technasium uit heel Nederland. En die award is net voor het eerst uitgereikt. En dat is naar een tweetal leerlingen uit Rotterdam gegaan die inderdaad met een medisch engineering project hebben gewonnen. Die leerlingen hebben dus eigenlijk vanuit geïnspireerd op de natuur hebben ze een drietal mechanismen bedacht waarmee ze dus uit bloedvaat, uit aderen, ja dat heet plak zeg maar, hè, wat zich ophoopt in die aderen, hebben ze daar onderzoek naar gedaan welke mechanismen kunnen helpen om het plak te verwijderen uit die aderen. En ze hadden veel concurrentie? Het is dus een woord voor examenleerlingen van Technasium uit heel Nederland. En dan wel op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en digitalisering. Dus niet alle projecten kwamen in aanmerking, maar leerlingen konden zelf hun project indienen. En toen heeft de jury 6 projecten genomineerd van alle inzendingen. En daar zijn Duco en Paulina van het Libanon Lyceum, die zijn er met de prijs vandoor gegaan. Wordt er met de idee dan iets gedaan? Nou, dat is in dit geval wel een interessante. Ze krijgen vanuit de organisatie, vanuit de Mark Cornelissen Brightlands Award, krijgen beide leerlingen een jaar collegegeld. Mm. Ze zijn natuurlijk, ze moeten straks eindexamen doen. Ze doen allebei ateneum en gaan daarna studeren. En ze gaan ook allebei de biomedische technologie kant gaan ze op om te studeren. He, dus daar dat eerste jaar dat hebben ze dan al cadeau gekregen. En ze kunnen dan binnen hun studie hun ontwerp dus ook verder doorontwikkelen als ze dat willen. En nog even naar die prijs, want ik vond dat een tongbreker in het begin. Mark Cornelissen, wie was Mark Cornelissen dat zijn naam verbonden heeft aan zo'n prijs? Nou, Mark Cornelissen was een duurzaamheidspionier en die is helaas 10 jaar geleden is hij verongelukt tijdens zijn Poolexpeditie. Hij was met een groep mensen om onderzoek te doen op de Noordpool. Hij is daar verongelukt, maar zijn leven en zijn inzet voor de natuur en voor de wereld heeft eigenlijk Brightlands, en dat is dan weer een organisatie. Uit Limburg, die vond dat zo'n mooi verhaal dat zij deze prijs in het leven hebben geroepen. Ja. En er is dus een variant voor volwassenen en sinds dit jaar dus ook voor leerlingen. Ja, en zijn naam is helemaal verbonden aan die prijs. Ja, klopt. Ja. Mensen die denken, hé, daar wil ik wat meer over. Ik kan me voorstellen dat scholen ook wel de volgende jaar misschien mee willen doen, kan dat? Nou, we zijn wel van plan om het volgend jaar weer te organiseren. Oh, maar dat is nog niet zeker. Nou, kijk, dit was de eerste keer. Het is vers van de pers, dus we moeten even kijken. Maar de reacties en ook vanuit de familieleden bijvoorbeeld van Mark Cornelissen waren er ook bij vorige week. Ja. En die zijn ook heel enthousiast. Ja, maar als mensen meer willen weten over de hele prijs, kunnen ze dan ergens op de sociale media dat terugvinden? Zeker, dat kan bij Technasium, maar ook bij Mark Cornelissen Brightland Award. Nienke Sikkema, namens Technasium, dank voor het gesprek. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Change your heart. Look around you. Change your heart.